طرف آگا حق بدن کی نراسی بولی تجربہ جنواری کا جانا رہا جنگی طرف اقرار کی ولی نجیر سزا دادا ولی من آلے ہے حق ہاں تو پورے کیا وہ انصاف دوں کہ دے بیان کی ان کا انصاف ڈبل ایک میں کر دے تصویر شہید میں میرے جائے کم بہان کہہ کے وطن سے راستہ سن ناری نہ ہونا یہ تھا ناری نہ یہ تھا مسلمان بی جی نے بنے کہ بی جی نے زندار نہ پیدا کیا گا خیر لے گا بی جی نے تو مجبوری دبیا بھائی ہمیں کون آڑا جو لائے اناری نہ بھائی میں تو نہیں بتا ناری نہ نہ پیدا کے بعد ایک چیز سے یہ سر بی جی نے کہی دو دیو پڑے باندھے ادھر ادھر کے خدا دو دیو پڑے باندھے بی جی نے تو صاحب صرف سلم وال لے کہ سانس کے حدود کی لیکن زمانہ صادق نہ کر دی صادق بناری نہ کر دی فرا دولن پورا دیو سر عمرہ آتان بی جی نے کہی ممن ترگوانا نمسوا دا داندا آتان چکو خیال تاسدو گواہانونا سمانا کرا مسلمانانی او کرا دنداری دشمنی تو منز کی نہیں جو تحمد دشمنی نہیں دشمنی دو سرا او تا اغا جواہ کی نسوا دا اغا زر پجے بانے لزر روپی صادق طالب ہوئی و منز کی اثر صبح دندا بنی انصافی درندر ہے خدا اولی پکار دی دو اولی پکار دی جنہ کئی تصادق کی تو پا انوال کے قدر اور پا پاس کی جنہ سے جی لگی تو تصادقی میں لگی تو حضی بھی کن لگی تو بلکی کن لگی اور جنہ کئی سہرے رکھے سنو بعد سہرے ہو بعد اولس لگڑا کہ عدالت پر جی میں دو اولس لگڑا نہیں کہ آجی عدالت پر تب کہا یہ پا عدالت پر عدالت پر تیسی گی تو پر قدر خبر بلا تو سنو انت سنو لگا مامر کرے رکھو لے گئے مپریشان کے گئے دلی کرو نئی انہوں کی گا لین گین کرد او کلوی میں دے انہوں کی گلا جلی سرد نیتینا سرد نیتینا بنی انہوں کی کاندارو ساتھ نیتے گا بانو تجارت گا سرد بولی کرو دسی ہو کہ سما پسی تمہ بندی بھی نہیں ہوتی مصر گو ماغا تو تمہ بندی بھی نہیں ہوتا لکا ہما سوز گا بما پلار جیسے گئے نوری جیسے گئے سلی بھی بجے معلوم بنتا ہم میں مجھے خبر ہے مجادی کئی حکم دا دے اللہ ان تکونو تجارتان حکم استحبابی دے خود اختلاف و فساد دے ختم اولو دا پارا گیا تجھے اعتبابان اہم کیجئے ضرور دین روپئے گنا پنیر جنواری گنا پری مشکل ہر سرکار تیاری تمام قوانین سفر کے روز سر مامل سرا اور کرے مدے کی بس چل پائے پر رحان مقبوضا نون سے جو بلنا سے قبضہ کے رحم جانے سے قبضے کے ایسے سے تھے مطلب سو کہ سفر کے نہیں نکانے کی نیول رسل گئی نہیں کسی اس سے گڑے قلم چاقو تماچا ٹوپک ناروا دی حضر کو تو سفر کے اس گواہن نے پیدا کی ان کے ساتھ مرحوم گئے میرے سکھ گئے حرام جی کا ادا کی تعویری جی کے جائزہ کو ہم گئے جی غلط ادا نہ کرا اور کی جائزہ وہ کو ہم باغ صورت کی کی جائزہ کو مل کی نہیں تبھی مل تو گانا کئی بھی فائدے دے پارا یہ رجوع کی فائدہ سنتا فائدہ سنبھالو میں بلتے رکن دیکھو فرحان مقبوضہ واپس فرما لو مجھے ان سے کاسو کافی جی سے گلاس کی نیولی قبر پیشی کی جنا مقبوض رکن منتفا تو نئی کی فائدہ بچنا خلی صرف قبر کی بڑی قبضہ کی پھر اگل آس کی نہیں مجھے اکبار کو زن ساسوں کو دنوں میرے دائیل کو مجین اکبار کو پھر اگل سے نہیں کسے صلاح لنگے مجھلی جی نہ یہ بس سوئے کولا مجھر جی کی حق آگا کو کی اکبار کو ایسے ہوئے تھے مقروب آگا دور کی کنے پہلوانی اکبار کو دے امان کو حق دارا اور کو حق دارا مالک آتے جو رسی اللہ نے جو میری تیرا دیرے ودل المتقین جنہ تقوی دادا دے آواز تقوی میں جو تو مدر متقین اور مدتے سے شہدان کو خون ہوتا دا ہم نے مدتے سے جی اچھا سے پتہ کلا سے جی یقینا مدرین دے گلا دادا اللہ نے توڑا ہوتی تو خلی خطوا شاہی تو ادھو دی مدرین حبر عامتا لا تکن سعادا اے مسلمانانو حق خبردار اللہ دے بطول اور چکوہ خطوہ ختم کا مسئلہ باللہ ماہ سماوات گرے اتنی کے دا خلاصہ و نتوع و لنگیز دیلی صورت نصرد توحید و نصرد پیغمبر و علیہ السلام نصرد جہاد و انصاف و طلور و مسلم کا سلسل اللہ کا اختیار کی پھول کے آسمانوں کی وہ تھوڑا تو کرنے کا اور سرگن کے آپ اس کا سمجھنے کی قدر ساتھ ہے تو حساب دیکھے گا سر اللہ سمے نا عقیدہ تھا نتیجے وہ سر حساب کئی مال سامین وسلم عقیدہ تھا وہ بھی دور ابا کون متدید ایسے حساب کے عقیدہ سرگن بنا پایا تھا اور تو خلص ہو تو گھر کی پتہ بلا تھا حساب ہو سر کیا اللہ وہ ہاں سر تم نفس کی پیری کی بے اختیار اگر بندہ پر دور کی نہیں وسوسے کی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلی شکایت تو اللہ کے پیغمبر نفس کی وسوسے راضی وہ کی وسوسے ہے شیطان لا ور گئی وہ تو پلا وہ نہ پیدا سے اگر تو پلا وہ نہ سے بوجی بوجی فمن خلق اللہ مشکا کتاب الوسوسا من ور دیکھیں اور اللہ کا پیدا کرے زمانے کے دم وسوسا رہتی رسول علیہ الصلوۃ والسلام قل اعوذ باللہ اعوذ باللہ و چپ طرف سے تکان چکا تو شیطان دے دبی بھی دیتی چپ طرف تو کا پدے ختم نسول ناسی میں پاسا اولاو میں روان سا اولاو میں سملا ذکر شروع کا خبر بدل کے جیسا حالت بدل کے بہ اختیار سے اس کی ضرورت نفس کی تم راضی بے اختیار تاکہ بانی اللہ نہیں سی لا یاخذکم اللہ اللہ نے خزانے کی وہ پدے ذکر کرو معافی ان تجدو معافی انفسکم پیغمبر مقام ہو تو پیغمبر درجہ آمن الرسول حق مانن لے جو دے اخلاص ہے لیجن جا اللہ مانن لے جو دے اخلاص ہے لیجن جا اللہ بما ان جلالہ من ربی پولا چلالی گریشی تو در رب طرف نائی در رب طرف نا دام والی گریشی جی بلے ما ان جلالہ علم تفال فما بلنا تو رسالتا سچ جیم با تول بیا بیا تو بولی مزور رو پاک سا کرو سوا ستاز مدر مکرمبر دا مانن لے حق تغار خودر دا رب طرف نئی والمؤمنون ایماندار منی کسی طرح لے گلے شو در رب طرف نا ایماندار کی خبر دے اول نہ خبر ہے جو نہیں من لے کن خبر ہے مبل خبر کا او کوئی کا اب یا خبر نہیں نظام خبر کا اللہ باب در کلی او غیر دنی رجا کلی مطبع سو ہے کہ کن تو ظلم دن کدی چاران تو ظلم وانین کتا سر جواب نہیں ہوئے کہ جواب نہیں یا تپوس دے جائیں کہ اسی غیر دنی رجا کلی خبریں ہر پیغمبر پکڑ جو باندھے جن دار سوڑے دے اب جن خدا سن لیتے مسلمان دہنا روانی کی رکھا جو تھی داؤد مجھے کرے علیہ الصلوۃ والسلام لوط مجھے کرے علیہ الصلوۃ والسلام ضرور پہروانی جو سیدھی غلط تھا دس انت آدم علیہ السلام کو نسبت کی ایک طرف فصیحت ان جو سوال کو اسال کا بحق نبی کا اور بحق فلان و فلان ضرور کو تو اول دورا یا خون و دس ہوا ہے لا نفرق بنا احد منهم بالكم کو جدائی تو میں کے لیے دور بلے دور اللہ نا کوئی باندھے ایمان جاؤ فرق کو سے من گروس بڑوں کی تارے سورو اچر کر رہے ہو اور بلنا باز ملا باد دن کے فرق ہے مدا فرق کی نہیں کوئی مطلب تو نبوت کے فرق نہ کوئی جگہ ہے پیغمبر منم لک یہود داؤد علیہ السلام علیہ السلام پیغمبر منری داسن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی تو مطلب ہے تو لوط میں کوئی تو مطلب ہے علیہ السلام نہیں فرق نہیں کوئی منگ منگی سمین منگا سوشتی وسان اوہمن امرچ کے سمین سہن کولتا وسان تبدیل وفران اللہ وارستان بخنستا سادسان مناسب بخن سادسان مناسب اللہ سلسان مناسب من کا بخنوں کا اللہ کا فرواری مختور اللہ تو ہو اللہ ظلم پاک کا مخبر ان کا اللہ اللہ گناہوں اور تمواف کا اللہ جو مجاہدین کا حق مدد کا اللہ ہر سانے بے پروا کا اللہ فنصرنا ان ربنا وإليك المصير رب زمانگا تا طرف تجرا جو رب زمانگا نزدہ ایک مخرا تا تاکی سبا نسم خواسے دے جو خبری درام و جہاد انفاق تو دن دن محنت اور دن بانے لگول نمجبور کی اللہ اسی و بندہ لیکن دارا دا وست مناسب میں اسے کولے نہیں بھی مجبور کی کنا بکول اسے یقین کی جو اول اسے کول اسے نوے کا وہاما کا سبت دیل فائدے و بندہ سچلے ہو کی وعلی آمد کا سبت اویدون پدبانی قیام تاوان دارو چلے تو کراو کی دن آسان دے دی دنی جانا دا اگلا گرانا دا پڑا کا خبر کو رسان اگلا گرانا دا جہاد کو رسان دی پڑا کا اللہ سا میدان کے اجرے کا دا اللہ دشمنان او قتل جنر زبران دے او قتل لکافر آسان دے پڑا کا اب یا ہوا آگا تھا کہ یو میں چکے خو دو میں چکے خو یو بس مردار سو دو بسان مردار سو ہوا آگا تھا نا خبرہ ایک اس سبے دیجا علیہ آمد تصبت لا اکلف اللہ و نفسا جہاد انفاق تا دو وست دی جہاد انفاق ہوتا وعلیہ آمد تصبت ابے پہ جرم دائی چھوئی کی پہ کراو بانی جہاد لنے جی پیسی پہ جہاد نور کئی بدین کار نہ کہے بدین والے سر تعاون بدت نہ کہے تو سلی نور کہے کیسے چاہ دے رو بھول کے نور کہے وائے جو رب زمان من سمنگا تو سزا مانے تو پرید من گو عمل نسینا نسیان جو غیر اختیاری دی ایو نسینا چنین دے پریدی من دے جیر کو یہ نہ دے او من یہ کو من دے پرے ہو ترکنا عمدن وقتانا جو غلطیوں کو منگا کوئی سوئی او شرانا غلطی جاو اللہ تم تم عافتا او اختانا او عفائنا دا خاطر ای اختاؤنا دے یو اختا ایخوی ایتان یو مجرد کر سمیانا خاطر ای اختا تمہارا دا عفا یا عفا میں یہ سکیان کر میں فرمانی کل میں فرمانی کل من اللہ تو اللہ تم عافتا رب زمین دا نصر و ربانی اسران درن بود امر نہیں تکلیف بس اتنا بھائی نہیں دیکھے اللہ من دو سر کہیں شروع کھولے اس سے یہ جو بلا سن ہاں تک سن ایسے کلا کھولے سن یہ جو دو انہوں بنا تک سن یہ بلا سن ہے جو سننا مقابلہ نشن کھولے مجبہ مانا دا اس دران درم پہنگی کے کما حملتہو آر اللہ دیا نے قبینا لکہ کی بار کہہ دے زنوار کلی دی آت زنوار روان جی بار کہہ دے تھے میں نے زنوار کلی دی روان جبا نیتوں نے پہنگی سن جنہ کا اوان دی باندیو کی دی جماعتنا جماعتنا مجمی کی دی اوان دی باندیو کی دی پلیس سن تینجل نپا کی دی اوان دی باندیو خیر خیرات تخفل عبدالنا نشور کورے قدرین جا دی اگری کوئی سن قبول لے کوئی نسن ساپ جنرے مجرے نی اللہ دا سخت را بانے میگ را اللہ دین نے قبونا لکسی جبار کلی او دنوار کلی آسو کنسن اللہ اے رب زمانگا لا تحمل ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به بسر ربانی ما نمو اجبر کرنگا تاسمانی چی پوسی نرسی جنگا مصیبتنا اترسانی ابن کثیر مانا کی شیخ الاسلام وی تفسیر الرحمن وی من المصائب سخت مرول اللہ تزمین برداشت نکی آغا سخت روی کی برداشت کولی سکن اللہ اچی نکی جی آغا نا ادرست جائے ہمگا دوستازان استاز رحمه اللہ پریشانی اور سخت لوگ ذمہ دار ہو لوگ کام پختل کل کی عمر تم سے کہ پختل کل کی نشو کی دے او اخبار خل تجی دی گل سے بروا تو ان کا بیرو طالبان تو بڑھ تو قران دو دو وقت پر اور کولا التا ہو دعا با کولا نو جنم دے اللہ تعالی روح حسین علی متمام ان سخت دے اللہ حسین ابن علی نہیں اغه باندې ډیر سختي او غمله سي زه هم دا عزیز دې نه الله زه تاسو ته نه لیم ما باندې سخت دي برداشت نه کوم کول الله الله زمانه سخت دي لري کا نو څو لته کنا الله تا دې مسلمانانو په سوال کې الله تا قتل نه دي وا هو انا اترو غرا تا ما ماس گرانا زمینگا ہوتے زمینگا ہوتا کر مانگا دی فیما بیننا و بینکم ما تعلم ہو سغائر یا خیر دے وفر لنا او بخراتا گناہون لو زمینگا فیما نس یستقبل یستقبل بخنو کمیتا راتین کی کم اللہ کہ زمینگا راتین کی کم استاد رضا خلاف حمل نشی وطبالانا وافواننا موافیو کمیتا سب غلطی کری تو بیان کے اللہ تم تو معافی ہوتا اللہ و بخار آتا گناہوں زمین راتمین کی کیوں کی غلطی کی آگا زمواری آبانی نظر رہے کہ زمین گو اس نے کہ پاگا طریقہ بیان کا تم طریقہ چکے پیان بر آدھا صحابان ہوا آگا سوا ملکہ تم چدا گو اور زمین گو اس نے بار بار اللہ اللہ من تاگی میں مجبور تو انتا مولانا نتے زمین گو سارون سمین کے زمین گو انداز تعاون کون کے سنسونا للقوم الكافرین ظہور کروں گا تو قوم کافر بان پتھر تو کفر اصلی کافر سن سر نہ مدد تو جنوں گا تو قوم کافر بانی ابھی بانی منگا ضرور کر اللہ اللہ مجاہدین اللہ نصرت پر کر اللہ فتح کو دنیا سول مجاہدین اللہ اللہ مدد تھا اللہ کے ظالمان اللہ سنا مات کا اللہ وصلی کا وہ بان جیسے مان کا اللہ ولی گا ان کفر مباہر اور تعلیم کا قرآن سو بنیادی اصول بھی اور دار امتیازات کے داغود درسوں داغود سبق یا تار امتیازات کے امتیازات کے سورت کی میزات سورا دا جل سن بھی مدسل اور بنے کے سفر کی اگر کی جنی سوچ کے اشنا نہیں رتا فرق نہیں آئی جو روپے کا اشتہار آئی اٹھو روپے کا فرق معلومی ارے جدا جدا نیم ہو دیکھی اور نیم آ گئی بس بن گیا ہوں گا امتیازات لے لی جدائی لے لی خصوصیت میں لے لی میں قرآن عظیم صورت میں ہوں کبھی کرے کب آئیں گے کہ امتیازات لے لو تو بننا خلاصہ مطلب ربا کی نجات ادرسن تبیا مشکل تجزیا مشکل سورتنا مشکل بہنا کم کم تک کر جائیں گے سورت بخارا الحمد للہ بزرگی خبروں کو بنیاد بانگی سر طور سے مددی جمہور سورتن میں تو قرآن یہ سب گیارہ لسن پسو کی جدائی کا اب وہ سارا کرے خلاصہ ہوتا سورہ جنوبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورونی مکی و جاگاہی اسی پر اخرہ پر دین امنا دا دین امنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفصیل لے خدا تفصیل لے تتروہ و ترخبان دی اس سورہ تو تک پلاس جہاد انصاف بدے بتا مجھے مکی کے پارا دن مجھے قومیت کا پارا مجھے نون کے پارا مجھے سیاسی ترقی ضرورت کیا بہادر سر گندورے کے پارا میں اللہ برادا بتا رہا بلا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ قانون تو دنیا نہ سب کال بازی کے پارے جہاد اور قتال ہو تم نے تفصیل کی جس صورت کے کرے دن دس تفصیلوں میں نور صورتوں کی مجموعی مشکل خبر سے سورت کے نور سورت میں جدائی یا جواب یا اجابت دعا ایک دن سورت اور مستقیم راہو جواب راہو حدل للمتقین جو تفصیل المقاصد الثمانیہ جہاد انفاق تنظیم آداب دو نمبر اصول اول نمبر توحید رسالت اور کتاب اور لال اخرہ مراتب اور مضامین تفصیل کرے درم امتیاز نماز الاحیاء بعد الموت الخمسہ جد بند قول تنظیم منیر مالک یوم الدین تفصیل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کی ثم رأسناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فدروا ياتي فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى مرجن دیشو او دے پر بیان و دلانا و درم نمبر فقال رحم اللہ و نیتو سمنا حیائم جہاد کی کسی سکھوڑا و دشمن نو تر سیدن و اللہ مردار سائی سمنا حیائم جسو دریتا لیتی السلام فاماتہ اللہ و نیت عام و دیر یا بل میں ایک سرے سل کا لمرو اللہ بے جنبے کا دس و نو پر دسم کی اتیزم فجعل على کل جبل من ہن جزءا ثم ادعوهن یاتینك سعیا دا تیزم انہی پیش کری مثالوں دنیا کی بمالک یوم الدین کی آخرت کی بطل دا بل سورت کی نیس سے یہی سورت کی راولا میں یہی کن امتیازات کا قرآن از سورتوں دو طرقوں بانی یہ امتیازات خاص کتاغتی پہ بل کی نہیں دین امتیازات سے طول پہ بل کی نہیں یا جادری پہ بل کی نہیں الخاص پہ شاملہ کے پہلے کی دلیسی مدعاہ بھی کہ امور سرطن کی مشتنی فلرم امتیاز تفریح اوصاف المؤمنین الخمسط علی اسماء اللہ الخمسط بالفاتحہ اللہ رب رحمان رحیم مالک ان کی یوں کہ اللہ رب العالمین دیکھتی ایماندار کی نسبتوں نے تاغبان بنا کو یؤمنون بالغیب یقینون الصلاۃ ینفقون یؤمنون بالکتب او یؤمنون بالآخرہ لیکن یہ صفات یہ ذکر کر حکم و دنیا و داخل ان جن امتیاز سلب اسباب العلم علم اسباب اللہ ختم کی ختم اللہ علی قلوب و علی سمعین و علی افکار غشاوة دا نور سورتوں کی ذکر کی دی خیار و گوز بلکہ دروہ ذکر کرو کہ دی دن کا عرمی کی ان دی دن کو حتم اللہ واصل اسباب ختم کی شپدن اعظم آیت فی القرآن اعظم سورت فی القرآن مجم روز سورت الفاظ کی آیتوں کی اور احکام کی بل صورت مشتری فیہا الف امر و الف نہی علا وجا مستندت حکومن جزر اوامر و نواہیل تکیت ابن العربی احکام القرآن کی قیم امتیاز آیات المنافق الاربع تاثر سوار نسنخی دو منافق و دلی زانو بورت ستاکی دانی ماکی نیدان بل صورت کی زمرہ نحی و زینی مفیدنی حتم امتیاز التقابلات سلاسط عصر نوان سلاوات ومنافقان باعث کے جیر لستقابلات ذکر کی لی یود بل مرتب و بل باندی جیر لستسمہ قرآن کی بل صورت کی دانی شہی نحن ناری و مائی مثال قرآن کی بل جو دوار پر انوان نہیں ذکر کی بلکہ دوارا کو سورت بان دراؤلا مطلبی لسن ہم نعم الاربعۃ العامة خلقکم خلق لکم ما فی الارض جمیعا باشن تتوبہ قبول کرو احساس بطلا احساس بنیتو آدم علیہ السلام و مہربانی کی کرو و فتاب علیہ و با تاسب عنہ کی و رسم انتیاز نفس شرک فی العلم بمراتم علم قل لكم اني عالم غاب السماوات والارض او فرشتين داوي اللہ پہ ہر کمانے پیجی منتا و ہر فتت نستدی اللہ ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم تنزج و نفس صرف العلم ذکر کی با سورت کی دل سن آیت کی با دل سن کیا الاصول اليهودیہ سلور جا دو آیتین کی دو سلے سلور پر ایسی تحریف حق نصر گندل اور کہ سرگندل کی متخفلت عمل نصر در روسی یہودین کی موجود دی یہودی کی فتح خبرداروں کی اور دا مطلب ہو بشاس دل جملہ ان شیطان ترا انوزجا من هاولا تنظر الى العلماء السوء نیکار خبردار قرآن تا غورا در یہودین دیو کدر کی نمی نظر دے گی ہو جانے نہیں در لسن امتیاز ام نعام السمانیہ تم یقین پہ اسرائیلی قوم بانی کسی وہ سم تو مخلوق بانی دی بہ یہ ویدن سے ذکر کی آراف کی اس سے وہ بدی کر کی یہ بھی یقین ذکر کی اور رسول کی از القبائح الثمانیہ اگر تنزل اقسانینا تنزل مختلو اتا تنزل مختلو او تلور دو موجودین نها تلور دو موجودین ذکر کری دا تاغو کی مدى پتاسی دے تاسو کرا توبا وقت اللہ ملیان دا سیئے پیران دا سیئے ان رسول کیا ذبح البقرا سپارسول کیا غنواء الخطاب السبتا سپاگو پر قوان خبر دا بن اسرائیل دا اصلاح دا پارا یہی صورت کی کنکروا دا نور صورتوں کی مشتری بلسول کیا سرد بدا ملینا دا عوض جنت لن تنسنا النار الا ایام معدودہ اکیون آتی ہم دا خاص خبرہ پالے انگرام کی ذکر کی لن تنسل النار اطلسل امتیاز المباحلہ مباحلہ لکا بیوہود سرا لکا صورت جمعتی ہم بیسائیم سر مباحلہ صورت پالے انگرام کی ذکر کی یہودیان سر مباحلہ راضو خیری کی جسوک بنا کر اللہ تباہ کی صورت جمعتی ہم دا ذکر کی اطلسل امتیاز قولوا للناس حسنا الدعوة التبليغ بخير خبر خوضل ولا خير خبر وعيد والدعوة مسألة نور سورة كم يولي بيتي تيستي وقد يلم باستثار أخل كلمات سورة بالذكنيسي قولوا للناس حسنا بخير خبر وعيد سلم كياز فضبر الذين ظلموا قارا غير الذي قيل لهم سورة الأعراف كي يوصد بسلة تنسندا ويجي ورسل امتیاز اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير جس صورت کی بیج کرتی ہوئی نیل صورتی کی مشترے اگر کے مفہوم اس کے خدی پر رقبان انداز اور بیان مشترے ورسل امتیاز دلی صورت دنیل صورتنا امسلت قصوت القلب ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهیت الحجارة او اصد قصوت نور سورتن کے پتے انداز باندھنے دی ہوئی اور برسن امتیاز فما جزا من یفع ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا دنیا کم اللہ اجے شرمن وہ دنیا کا شرم تذکرہ قرآن کو واقعات کے پورا وہ پدی طریقہ انداز نہیں دی ہوئی واقعات جو ذیل طور اور اس کا قول کر دیں گی فلسن امتیاز وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قد استفتاح مطلب تروس بن دی کہ پیغمبر دے اس کی رائے میں اس خلاف کوئی یہاں استفتاح کی یہودیوں نے ذکر کے اور روح برکت دے سوال کو با یہود ذکر کریا اب یہود نے قول سر کو نقل کو مارا دے جل راسو جلالین کی لکلی یہ بلکی لکلی تو جس سے مکیا جواب جا حدن لا یعنی وعلف سمان مصرف کا آخر دا دنیا دن گٹتے دے تو درگون کولی میں جندے ہے خوشی دے دل صورت کے لگا بڑی ہندہ دائیں کریں تو دل ترکہ ویلگا دا سندے ہے لسے شپدشتے میں کیا آل ارادہ تو تسحت علل علل رسالہ غمون کی آجون کی جبین میں شروع پر ہوا تھا اتو صفا مروہ باندے ادولی امین صفا والمروہ تمین سعاد اللہ دل صورت کے قرآن کی نیجی کرتی داسان تو استنی کیا یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم بخیر خبر نزد کول ابادی تکیاری کن با فطرت تیر عالم دید بختورنا زیاد خیر خبری تغیبی دی داس دنیا قانون دی نسو مطلب کوششو که خلق و بج دکی فتو تر خیر خبر آوار ات استنی کیا لا تقولو رائنا تقولو بیغبی نکواد بیغبی کلیمی نوار صورت النساء سب سے لفتن حکیم بارا ہوئی ہے حکیم سائلا نحسن اتیاز ام تریدون ان تسألو رسولکم کما فعل موسا رس صورت کے لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسوکم صورت نیادہ کی وغلن ان بعدے نہیں کرے گا حضرت استفان پر صورت رتن کرے گا ام تریدون ان تسألو رسولکم کما فعل موسا من قبل درسن اتیاز فرد بدا ملین دعوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا دا اخو عدد مومن دے تشت مومن بانی طول جنتون زال لگنی وزان کے حسابی خبر دنیا کے ابراہیم علیہ السلام کے درو خبر بتا بیت اللہ تو ہی مرکز جو ہوتے ہو دیکھے کب آئیں گے ابراہیم اسماعیل دعا بھی تیرا درد پایا کرو اور تاثر مگر بس انتا بدی تیرا درد آئل جوا جی دلی نہیں وہ تمام انبیاء جو توحید دین الانبیاء کل لین تاثر دیو تو اندر مجھے تھوڑی تو اندر آنا خلاف پاس ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام وہ صحابہ ابراہیم بنی و یعقوب عرب نمانا اور بس انتا سلو درسی کیا سلک امت قد خرط لہانا کا سبب جو ہے جی صورت کی ذکر کر اصول کم دی امت مانے تو شروع کم دی امت مانے خدا جتا دیگاری تو وہ پیغمبران خلاف بولے کوئی اصول درسی کیا جعلنا امة وسطا لتكون شهداء على الناس غرى لفريجة دعوة التبليغ عن خلق تدين دا الله ورسوله سورة آل عمران يصل لسنة الله ذكر كذلك ودي حسين كياد إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فدينك يجل فدينك لك يجل دور أجران دا أسان كارنده لأنك ويد تغنبر مقامي شهدت إخلاكي اگر کا لالون کی راشی اور اکیزل کی راشی پر دفتر انہوں نے ہوگی وہ تلیائی زفر الالقوز قربانی کرو اور ارکو دفتر انہوں نے ہوگی یہ حیائی قربانی کرو دفتر انہوں نے ہوگی پیغمبر علیہ السلام سلام پر اتنا کردی شدی ما اوزی احد صلی اللہ مثل ما اوزی تو ذکر تکلیف پر شیما مکاتن داست تکلیف دورے سے مقامی علیہ السلام کیا اللہ افغانستان کا تو سفر افغانستان کا تو سفر اللہ دنیا شروع کرتا ہوں نہ افغانستان سرو اخیری رحمہ اللہ تعالیٰ کم دے وہ افغانستان جہاد میں کہنا دنیا خیری سر کر سی بڑے مغرب تھا افغانستان صلاح لائن سے کہنا تبدیل ہو جائے تو کہتے افغانستان کے ہوتا امریکہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ دَالِينَ إِلَى اللَّهِ بِطَرَفَا تِكُمْ جِنْوَارِ لَجِنْوَارِ سُرَةَ وَرَسَلْ سورة الأحزاب دلتا جسم آياتين دارا لجرے راورا لے يوكم صليح انتياز تا توبۃ العالم عالم کے توبہ سر کلو کو دلی ان الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك هم المفلحون جو طرف میرا خبر خطا کرنا خطا میں ولا نم کو دوست سے بولن اللہ بنا تو معافی ہوگی تو جس طرح کا نکار کو توبہ تو عالم وہ سر سے اطاعت کی لسن تک تلے خلی سیاز دا لسن جرام تولی جوتن قبر المسجد والمغرب نیزین واجر سواب نہیں فهو منا كوا تعجب كوا تدبير الله تشريكي دا تدبير اولان تدبير الله كوا تدبير الله تشريكي كوا دمر سوابونه تريكي بسكة سوابونه دي ودى تدبير اولان مخصم تتعب كي تدبير اولان تجاني تريكي بادا ستلتاك تدماتين كدا جاي جناتين تدماتين كدا شراف خاني جواني ستلتا كدا تدبير اولان كي ودى جماتين دا افادت تتار جهادتا تتار في سبيل الله وطا یہ طرح قبانگی درج کر دو اور کیا یہ فلسطین امتیاز القواعد لاصلاح العالم ضرور دنیا جنا ظالم نے سزا اور کا ظالم نے ظلم میں وساتا جینا میراث تقسیم زمان کے شریف قانون کر دیا کہ وہ نہ کہیں اور درو مسئلہ تم نفس قابو کے ساتھ سخت تراش جانے کی اور روڈے سے زمانہ اتارنے کی اونچائی سے اتارنے کی یہ طرح قبانی من در سوپنا سر پر سوچنا رسر و کار کمر کے مشین نمر بسنی بسر سمین کیا ہو واتر بیوتا من ابوا دے ہا آتا سولی کے غلط اولی کار کرے دو جن کار کے دو جن پر ترکا ہو کا دعا کا من دعا پر ترکا ہو کا خیرات کے اندر خیرات پر ترکا ہو کا پودا نہیں ہوگا تو اور پہلے ہی تو سنن پر آگا جوان خیرات کو آگا ندا سلو کا حصہ لیم نہیں کرے دے پر قبان واتر بیوتا من ابوا دے ہا زن سمائی جو پوار لاسا زن سمول قرآن لگارسا تو ان کے عقیدی کتابیں سا قائد جمع جا خطوی تربیوت مجبور یا لیسا جر ربان تا تربیوت مجبور یا لشاد طرف نر روانی اگر کی خود دفاع دے گا عقیدی عقیدہ خونے گا عقیدہ من اعتراضی کی جی شکل و امون کی مہار رو گورا اگر دان اصلاح ہوتا عقیدہ بدا قرآن نزدکا ہوا تربیوت من ابوا بها علم بدا قرآن میں ذکر وات البیوت من ابوا بیا نور خود دیج اس دکل وسائل دی ذرائی دی علم دی وسائل دی علم دی دریسہ دی سمیتیاز آل خورمات قصاص برداشت کا نکنی کی دی ناکام کئی کا فکار و نسو عرص دبانی گزار کی وادا سو گزار وقت سر اچت نکی جماعت کی جی بیان کے نکلی جی پر غول سر اکی و دبارے نیون سا ار اخلاص کا بلان دی کہ بیا مختجان جی نے تینے کی یہ دین مختجان کو نیا کیا سو غلور پار ما تخلاص کے مو یعنی سام ہو جاسی ما تخلاص کے فوات میں نے تینے دیا مالبا کار کی وات البیوت من احوا بہا رون پر فلا سائی تاز طرف خطا کرے گی یہ پر اتبان دی مدام ذکر کی وات البیوت من احوا بہا اور جا فلو سر سن ارخورمات قصاص بیوخر دوزی عدب کیا تو چیزیں نہیں کہ جسمانی سرکی نتفیل گزارو کہ کنگازی مناسب چلو چلو ذکر قائد شرح و قائد الخیر قائد الخیر آدم علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام قائد الشر ابلیس ملعون باہو تذکرہ کا ہر زمانہ کی بدا رسان تھی جو با دیدین دی اسلام آواز تکتو جنگا بیتا تکلی بلو بدی دی دنیا دی دی اسلامی جنڈو چکی غیمونہ ببر لئی احقیقت بے یو شان پئی سلو تا لختم حدا یوتا سے اصو آتی کی پینزی پارے آل مسائل سمانی اتا سر لی تدبیر المنزل اتلا سخکان بکو دی جرور پر کی جہاز سرم واسطا شپک پارے آل فتنت اکبر من القتل آل فتنت اصد من القتل بوزہ جکر کلو دی دنیا خوری دل خوریل شرک و کفر و بدعات پر اول دا دا قد دا دا کافر دا قتل نجات لے کار دے دا کافر دا قتل دمر جرم ندے لکہ دا فتنہ کی دا فتنہ ختم کئے اگر کہ دا قاتل دا کافر پر وجلی وہی اجنے کنا وہ دا زمین دمل حفاظت لے آگے دا فتنہ پر صد من القتل سا دمل حفاظت لے آگے کور کو لگنی نسی او بدکاری سے رکی سامان برابن گی اور سامان برابن گی اسلام کمزور خرکو جہاد انتخاب فراز الامیری و حق ہو انتخاب بسنگا خیر انتخاب کرے خبر سے باغیر پار اصول خودم چپارے کی دا اصول موجودی جوم خبر دا انتخاب بسنگا کی جویت بے اور غیر نانا دا اوپ ورزو نیدی قابلیت تا اوپر پا قابلیت تا جنواری جاسی ان اللہ مبتلیکن دے نحر پا غوز نفت تا نفرائز ان خودر اللہ کار کور جہاد اور دا سانتا قرآن امسلت فضل انفاق و فراوت اولی جابی و سلبیہ اللہ پا دن با نیولو با اللہ ادل درکی شرطنو لکن کن دی اشرطنو لکن دل آیت پنزتان دوستی مصرف الانفاق اولو مخدر پنزتان دوستن کی مل فقراء اللذین اخرجو فی سبیل اخرجو فی سبیل اللہ مجاہدین اللہ ورکا جیاد ضرورت آنا طرف پرے مجاہدین سر تعاون کا مصرف المخدر شپت پن دوستم مثال آکل الربا لا قومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس دی صورت کی بلی نشتے ہیں بہ سنتا سپیتم بنا حق نکر گنگولو نا یہ پن دوستم فازم بحاظ من اللہ و رسولی سبور دوز اللہ جنگ سے تیار سا بچے دمرک نظام پر تو سید باندے روانے پر سید باندے روانے ساز ہمیں جو حرب انہیں اللہ پوچھتے سید اعلامی کی پاکستان کی تو دلتا تول حرام خوریہ دینکونا ساز ہمیں جو حرب انہیں اللہ و رسولی ازاید آئے طرف نمائندین در سر جان کن تو اتنیسے لے اول اللہ جواز کی دروکول ترکول گوری پر یہ ترکہ پکار دا پر یہ ترکہ پکار دا ادام اسلامی سب جور کے اسلامی دین اسلامی سب لا تخلق تمہارا یا امون ہو گیا درج کر کر اتپن دوستوں میں امتیاز آخر آیت نظرت من القرآن قرآن کے شروع ہے اتنا غلوا اگر تو مسئلہ جہاد کی ذکر کروا سزا تو زمان جرا شکر ہے اور روزہ روانہ کا اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ذکر ذکر ہوتا اس کے تم امتیاز من یکتما فانه آثم قلب ساتھ پڑھ کے ہر دن جیجے وہ دلوئے دلوئے ملاوا جیجی دلوئے دلوئے عالمیہ جیجی مفتیہ جیجی فَإِنَّهُ آثِمًا قَلْبُ غُرَيْجْ مُجْرِنْدَ غُرَيْ تَوْرْدَ بس انت دائم ذکر کر من اغلب ممن کتم شہادتا عنده من اللہ با اللہ ترم تو حق معلوم اغیر ترگنی کو کہ دنیا کی جہاد مسلمانوں میں فرق دے ہر ایک مسلمان غیر دے و کافر دے بر دے غور دے پکارا کہ مسلمان سر اچت کی اصل متفق کی اچھا مقابلے کے لیے دوسرا تعاون شروع کی حفاظت کی یش کے تم امتیاز اصلاح الیہود الموجودہ علیہم سورہ طول پر ہی مسئلہ لگے دلو کنا حق دراؤل دو پارا اصلاح مسلمانان دیں دس کے تم المناظرہ تم الیہود یہود سر مناظرہ بسنگ کے دوسول ہو کا شروع ہے پیدا سارے سر تو گئے گرا خو واچر کے بات رہے پھول دنیا دے گورا دنیا دے غلط تھے اہم خطا کا گروس کے تم امتیاز آج جہاد ہے وہ علم بھی انتخاب الامیر جہاد کئی یہ جہاد نہ امیر پکار دے خلیفہ نہ امیر پکار دے چل تنظیم کے امیر نسا امیر کا سوک نسی اگر کے بعد کا ویڈیو کی دکھیتا علم اور سنتا برداشت با دوارا کی کئی پچتا ہے نا امیر کے اوکار دن کی جو پولیس کے تم امتیاز لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات آل عمران کی اصل نہ آیا تم بازی کر کرو گے سبوس تین رشتے سے امتیاز اور بے بات اللغویے کے عام من الشرعیہ بے بات اللغویہ اور شرعیہ ما ذکر کری بدی السماوات والارض بے طریقہ باندے نعمت بے بات و حاجی حدیث کے آگل میں سورة الانعام کی ذکر کیا احقاب کی حدیث کی نور سورتوں کی اور تین رشتے سے امتیاز بلکہ سپشت ہے تم مسئلہ تحویل القبلہ اہم انقلابی مسئلہ طرفوں جدا کر دیا بننا دیو بل طرف سے نہ مختار بالکل اشتراق را والے امتیاز را والے اس کو شروع ہے کہ مسلمان داغوں سے رسد و صورت کیوں برابر تھی ترقی برا سی ورا استا کیوں برابر تھی ترقی برا سی اور خدا تو پلا سنوالو را خدا خوری اور جا ترقی نگا ترقی بڑی کرا کے راستول پیدا کا آغی جانی راک را راستول اور تونی تے آڑا اور پہی ترقا ادا سنتا سرگی جی بڑی جی سرگی جا پہی ترقا بڑی جوالی تیرنگانی کا وہ تیرنگانی دیا جو خورا کن جو تیرنگانی کو دلو اگانی کو اب اس کو دیکھو اس سرو پسند تو اخرا بات تین سپکس پیتی امتیاز دینا بلی سورت پر نسبت دو نور سورتوں دو قرآن مائن کہ دلی سرور پر کہ نور سر شریکو اور نور امتیازات کی اکیمی سورت ختم شو اور پر سورت اخر کے لیے غن خورنا علی القوم الکافرین اللہ پر کافر بانے مولا بریرا کا ہمیں وہ غرور کا نواسی ناسی کو جنہ کی ناسی مولا بارے رہا کا ہمیں غرور کا مطلب جو کہ زمان سے کی جو خدا قوم وہ کی جو رہا نہ اللہ قول والا پہ ناس با زمان سے جو خدا جنہ بیتا بولے با زمان خلاسی جو خورسا یا لگا جائے کہتا اللہ اکبر با زیان کو ضرورنا بولا تچائی ضرورنا بولا تبگنائی کہ اللہ اکبر شی نور خطائی کی رسی وہ خدا گیا آواز کو تو اس بغیرہ سے رکھی چلتے اگر دنیا باندھے ان کی عزی نے ذکر کر وہ جن صورت تفیر سیال عمران ترکیب دن مجدل کے جس طرح متفیر نہیں تو میں ان کی صورت بن رہا گل لے اس سر لگے دے گی بجے دو مرک کی صورت سر جوڑ اگر مرک کی صورت سر مناسبت بعد الانفال و قبل الاحزاب ترکیب دن مجدل کی وہ صورت انفال نہ پس وہ صورت الاحزاب میں مخت میں آگے شہر ہے مجھے انفال کی غنیمت تھے احزاب کی طول راجی دے پس انہوں طول و پس ایسا ہے احزاب طول کافر راگل اتحاد کرو اس نے اتحاد کر دے وہ پاس ہو پس ایسا طول و پس ایسا ہے وہاں خطا میں کئی اور بلخوا انفال کی کہ تو پاس ہی مقابلے رائے ہیں الانفال للہ الرسول غنیمت در قوم حکم کے ہونا چاہیے مجھے بول رہے تھے کہ نہیں ایسی سر ہوگی اور جدی ہوگی نہیں سر صورت بقرہ سر دو مناسبت یو من غیث فانصرنا علی القوم الکافرین نو کافر کی نزیشی دی کافر دو سمراد دی رسمی کافر کسناختی کافر و مذہبی کافر کم مراد دے سنا کافر نہ مذہبی کافر مراد دے اللہ لا الہ الا ہو یہ سورت آل عمران سورت دینا کہہ رہا کافر دے دینا من و بانی منگا اغوبان ضرورت اللہ دین مناسبت تفصیل لنصرت اللہ سبحانہ علی الکافرین من لما ذکر کسن مدد در کن نبی سورت کے لئے مدد تفصیل کہہ رہا یہودیان سر سو کرو سمجھے گلی رکھ رہا وہ کافر سر اس میدان دے بدر کے سو کرو اور کافر سر اس میدان دے احزاب کی سے دولے رہ گلے اب اس سر سو کرو مدہ مثالی میں جو تجھے بانی دے تفصیل دے پارا پیش کریں گی درہم مناسبت دفع الارادات علی المقاصد مخل کا متن اور دلتے کے اعتراضینوں دے اعتراضینوں جواب دے تو توحید مسئلہ توحید مانی اعتراض عیسیٰ علیہ السلام مجم دی کل عیسیٰ بغیر خبر کرے علیہ السلام نبوکم بما تاکلون وما تدخلون فی بیوتکم اوہی الموتا مجم دی کم دا خود اپنے اتوب کر دے اپا عیسیٰ علیہ السلام کی داو معلومی گیا کہ اللہ اللہ برخوا ورکوا دا سانتا موری کی رجنا و دس صورت کے مسئلہ توحید چکی میں کی رجنا راتلو باقی جواب اس رجی تو مسئلہ دی رسالت راتلو و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دت وجبان و خود تو تلی و دخ ہونا و ما تراغ للا تو مسئلہ دی جہاد اس را ارتبا حق ہے مسلمانان دتو حد کے لیشی جان کے دو والی بدر دے دو دا سانتا دو مسئلہ دی انفاق باندی و تبی مقاسد چکی میں کی رجنا راتلو ندائے کی رجیم برادون دی صورت کے تفصیل مسئلہ حقیقی کرتے گا سرورم انتیاز روان جنہوں دا فاتحہ کی حدرے دولے ذکر کرے اللذین انعامت علیہم ادرین المغضوب علیہم ادرین الظالمین بمنعام علیہم تذکرہ نہ کرے یو بل تصیرہ غلہ بمغضوب علیہ تذکرہ اول قرآن ذکر اصل قرآن اصلاحی کتاب دے علاج کے دمر ہوں مبتر مرض دا ہو بہتر دو مریضان لاشی دی اور تبا دا اور دبل پخیت دن لے یا جگڑا رد بن دے مرد تبی علم سکوی او دبان سخت ہو دے ملی اور تا بلس سکن شاید تا ہو دا تبلیف ہو کم دا قرآن دیتا ہے قوان مغلوب علیہن نفت کلو اور دا ظالین تا کرے دی صورت کرا وصل از ظالین خطاکار پیرنگیان چاہو دو جہل تو وہ جبانی خطا روان دی سیسی دیر دا سیسی کے چے دیر دا تو سعوف جات تے تو دن کی جیتے نشتری وہ بھی نشتے خبردار دی وہ تفصیل لے دارو دے اصلاح دا پارا افتاو سے اصلاح ہیں تنظم آل جہاد سانین دی بیان الوصول المؤسسة للتنظیم والحج الجماعت جہاد اول تذکرہ تو صورت بقرہ کوشولا اروہ فرہ مقرر شو ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ کہ وہ جنگی جو جنگ کرو قتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک اللہ با سیئی ندار الاسلام شو مرد مسلمانان شو جائے کرا نبیل تو جن دنبا بانی ذکر دے جہاد کئی تو بیان دے حضور سرہ جہاد پس دے وجود ندے یعنی وزان ویلو تا پیش کول جہاد پس دنیا جی خبر دے تو پورا دی تیرا ہوئے گا اور پورا دی پی لگی اگوی لا الہ الا اللہ تو پورا لگول لکے گا ناروا جی حرام دی جو دے لی پورا نراخلہ سائے تو فضی تیلی اللہ ما سبائیں دے گتا و گتا خوزائی وی لا الہ الا اللہ گتا بہت چاپائی ما سبائیں دے نفوزائی دے جہاد سو بھی بیان کلا دے دیدین سر جہاد دے اور داغی اصول اور مؤسس ہے تنظیم والے حفظ الجماع جماعت جوڑ کے تنظیم کے اغوض پارا فن پکار دے ارکان فعال پکار دے چاہ دعوت و تبلیغ کی اغیت تیاری اور داغی دے پارا شپگ اصول بیان کرو شپگم مناسبت دمشق سرا سورت البقرة عن سورة السابقين سر بني اسرائيل كما كان من آية بينة بطير تاريخ يلو ودلت في دبيب بالتاريخ بانكوا بيان حال مجاوجي هذه الأمة دبيب مد مجاوجي تذكرها في سنيد الكرة بسمن توجي جلدي وتكالا فمنك الدنيا خبر رالا لدمارا غنيمتا اگر نہ تھا کہ ان کی جگہ وہ کی مات کرا بولا تو قامت پر دے تو ہونا کون کہ مال فرما کی مل کا فرما کی اللہ جی نے فرا کا اگر اللہ جی نے فرا کرے تو نہیں مفت ہو کام یہ گزر جی کل کے مسلمانوں نے فرا یہ واجی جی نے میدان دے بدر کے جتا کوا اور پوری سب گزرے دور سے نو کیسا غلط ہے کیسا جتا ادا پھر دی وہ کہ جی نے فرا دے اللہ برابر ہے نیم کی جو بل پسی اثرہ کو اگر اللہ برے دن سجیجی اکمی جبا فجی بنیاد بانی تو سراؤ کلا حال مجاہدین رجی امت ویم ربط تولین دن مرسانی سورا سرا سورا تبا کرا کہ قباہ الیہود وفی آل امران قباہ النصارا یعنی سورا تبا کرا کہ دبیدین پوہانو دبیدین خبردارو ادم الائیانو دبیدہ بیتا ہم کلی زان کیو گو ادا بارے کے پچا کس کا زمانہ کی ادے کے مسلمان یا دیدی امین عبداللہ دے ادے یہودی دے کسو عادت بانی ادن اتار تو لی یہودیان دے مجاہی مناسب سر برتاو کا بسلاح کسی زکا سورت علی عمران کے قبائی فن نصارا دا پیرنگیان بادائی ادے پیرنگیان کلیتے میں خطا کری اوہو کدا پا پیرانو آنتا دا مجانو دلتا دا پیرانو پیران با گوگا کئی با مانکی سے بدا سکے گوریجے کور ادا ہے با غب ادا سکے بل پسے مقابل جی ابا دا سرکن او دا سوینے لے پکے تا شوار ساتا رستا پلاسکی جی ما وہ دیو اجبان دے داغو پلیسے دن تک بیان کئے دا پیران جانو حفظ سر ہو جاتا اتم سورت بقرہ کی تقویل جیہود و اقوال داغو اتخذ اللہ وردن سبحانہ سورت علی عمران کے قول النصارا یہود عیسیٰ هو اللہ او ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا ذکر کے وہ خور متصابحات دا قسم کریمی راوی او دا غلط خبر میں استدلال کی او جوات نسبت کی مدیدی کی نہم ربط سورت بقرہ کی بیان دا اصول قواعد بیان سے بنیادی سورت علی عمران کے التبرع علی عمن خالفها آئے خلقوں کے دی خلاف کے اتم و دیر سمیت کی بدو سر مرگر تیامک و لا تتخذ اللذین اتخذوا دینکن حضون و لعبا لا تتخذ اللہود و النصارا و دیا دی دین پیان دی دین مجان بس قلوہ مدستان کوئی ہوں لسم مناسبت تو سورت بقرہ کے فا ان آمنو بمثل ما آمنتم بھی صحابہ ہم ایمان راولا غطول دے مدی سورت کی راگین زیادہ کالا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی ما پسی سی و اللہ سرمینی ما پسی را سی دا سنتا نبی علیہ صلات و سلام بیاوی و زمان مرگی دا غردی دا دو پتر قبان جروان سی فضاول دا صحابہ رضی اللہ عنہم اگر سر قبل کی زمکی مترکی والا بسی تھا یو لسن مناسبت سورت دا قرک علی دلت النقلیہ دو فرشتوں نے ذکر کہا سبحانک لا علم لنا دو سید بنی اسرائیل نے ذکر کہا لا تعبدون الا اللہ دو علماء داغوں نے ذکر کہا اولئک یؤمنون بی غوث یہ سنا کے دو سورت بقرہ کی آل عمران کے دین زیادت کلا شہادت دو فرشتوں ذکر کہا او دا اہل العلم یو آیت کی قدی عمران شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت اولو العلم اور جن جاتے کو بھی کہ اصلاف دے عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کر زکریہ علیہ السلام مریم اللہ کو جوڑی اللہ نے غفت لے عیسیٰ بہر عیسیٰ علیہ السلام نور اللہ نے غفت لے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو فریاد کرو فرشتوں ویلی کہ ہر سکیز دے اللہ پلاس کی دے پینزو بزرگانوں نے اقوال ذکر کرو دے فرشتوں دے مکی صورت میں زیاد کرو میں کی صورت کے لنگو دل کے پر دو کرو دولہ سمرہ بات آت دلیل الوحی انجل علیہ کر کتاب علف لام مین اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم انزل علیک الکتاب کتاب رولے کو تجھے کتاب تا دیسا درسن پیغام دی کہ کتاب منا اور کتاب تغاڑ کے نزدی نروکا دا او اللہ انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب جرلسن تلوم دمشق سورت سرا سورت بقرہ کے دیدی محال بیان کرو نبذ فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم بیجن کوہان دا اللہ کتاب سات غرغور اور وجہ پہ نئے سو بلے سورت آل عمران کی مزاجی کر کر الم تر اہل الذین اوت الوسیع من الذین کتاب راستے دا اللہ کتاب کا فیصلہ کل واجہ نمک علیہ غیتا غار مجی تو بین کرو یخادعون اللہ والذین آمنوا آل عمران کی خبر دا غیر جاتا کلا مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین بے حق دا باطل اوڑو تدبیرو نکل دا ختم اوڑو دا دائی دا ختم اوڑو اللہ تدبیر کرے اللہ کامیاب دے پین دا سن آلتا مباحلل کے سید یہود سرا او دا یولی دا کہ خیرے کو امکانت لکم الدار الاخرت عند اللہ خالصت صلور نجایت کی مدلتا مباحلل کے انجام سرد کرتے تعالو ندو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل راستے چیزی دے پیاسو شپارسن مناسبت سورة بقرہ کے ابراہیم علیہ السلام تے چرکو ووصا بها ابراہیم بنی و یعقوب مال عمران کے آغا مسئلہ تبیر عنوان جی کہتا تعالو الى کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولسم ترون دمک کی صورت سرا مک کی صورت کی ہم تقولون ان ابراہیم نمون ویاغ سرکان ہودنا نصوارا تاسوے کی دا یہودیان یہودیان وی اترنگیان یہ دا ترنگیان تا سداوا ہے صورت علی عمران کی مدا مسئل ذکر کلا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کانا حنیفا مسلما آخو پا حق دین باندے اتلس صورت کا کرکی لا ینالو آج الظالمین جو کہ خروط الماغ جنواری دن سرک دے اقتدار او دے دینی رہا ہمارے مرسی صورت علی عمران کے داغ مسئلہ جی کہ کہ مرسی مچاتا برسی ان اول الناس دے ابراہیم للذین اتبعو وحاذا النبی دے دے مسئلہ جی اول الناس دے ابراہیم مناسب داگی سیارتا غدار کنکی ملسم مناسبت اولی سورت کیلو قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به تسعوا بما خير اقرار کوئی یهود یوبر کا سبق اقرار نہ کوئی مدن سورت کی آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا واشکروا آخروا باسن تلا تومی الا لمن تبع دینکم پیران خود مردان توفیت کی رسی امن رسی تین کار کوا کہ خلق بھی ادبار رسی لا سنتا فغير دين الله يبغون ان الدين عند الله الاسلام لا ذكر كرا نبدو خبرا آمنوا بالله لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم يستاسوا فخونا نيدا غمانا تيران تنوز ووسيتك دختل كرم سوا دبلتا بلتا نتيرونك دبل نوري سر خبر اترونك خطاتي لتبعباني بغا وجوة جواب الاسلامي كولا مانكي او دا سنتا سنورو دیو اگر خلاف تب ہو جاؤ مقابلے تب ہو جاؤ مدر تم بازی کر کدا دی یہود و عیسیان و جاؤ صدیق مرز دیلا تو نین اللہ لمن تلی ادینکم سورت بقرہ کے لئے اتخلو فی سلم کافا دا اللہ وفیت دا سورت علی عمران کی ماغا مسئل ذکر کرا کنا ان الدین عند اللہ الاسلام اتخلو فی سلم کافا وی ان الدین عند اللہ الاسلام افغیر دین اللہ یبغون ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اسلام کا غار کے جو اسلام کا یہ تو غار کے نہ کو تو بڑا بڑا بن جاتا ہے دوستم یہ مستم مناسب سورۃ بقرہ کے حکام میں قبل یستم کے ہونا علی الذین کفر وہ تو ہم بر روان دے من دے مر کے کیا کہ نقتل کن قتل عادم و غرم یہ سورۃ آل عمران کی مسئلہ جی کہتا ہے شهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات كيف يهد الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات دو قسم کی جیسا بچاتن میں قسم کی دو اشتن امتیاز مناسبت سورت بقرہ کی سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانوا علیہا آن خبر سورت آل عمران کی ذکر کا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا اصل مرکز داو داو نوخ و عریجی وقتی اور جز قومن کے لحاظ باندی اصل مرکز داو دیتا مرکول ضروری برشتم ربط مناسبت دنوان دنی صورت کے اول سنن دوات دا کثیر من اہل کتاب لو وردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا ذنہ علی مدلت المقہ مسئلہ ذکر کا علی عمران کے لن ترضا عنک اليہود ولن نصارا حتی تتبع مل داود دوکی سرے ذکر کے مالی عمران کی باجی کر کر ان تطیع الذین کفروا وردوکم من بعد ایمانکم کافرین ناوید پروٹوکول کا حوالہ باندھی کہ وہی یہودی قوم ہو کرنگے قوم اس میں ان کا احساس ہے وہ تو کل دن میں رہو باسا اس دن میں اباسی لغل کے غل کا زیبل شراب کل بالے کے جنے سے لاس بلاس کے پلاری کا زیبل رہو بس طرح جا پسا پلا گول پدی کل یہودی قوم ہو جا کوئی عزت من کی گی کرنگے قوم ہو جا کوئی عزت من کی گی آگا مسئلہ رکھتے جی کرتا یہودیو کن کاسی بیگنی طرف سے گر گئی سبیل سم مناسبت سورت بقرہ کی فقد استمسك بالعروة الوثقى دا کیوں مندنا ندو مضبوط رسولی اور مضبوط کرائی دا خبر سورت آل عمران کے دسی ذکر کا واعتصموا بحبل اللہ جميعا العروة الوثقى میں حبل اللہ کا رسول اللہ انسر حکو غنڈا انسر طول تکیم سے کچاونی اور چاہنا نطول بغرق سے پنجستم مناسبت سورت بقرہ کی کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس امتا وسطا امتا خیارا امتا عدولا سورت آل عمران کی دقا ذکر کا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف خیریت کی تدیر ہے کہ خلق تا قرآن سنت خواہ خیریت کی تدیر ہے کہ خلق تا عقیدہ و عمل خواہ تدیب آنا بائیں دانے کی تاس غورا ہے جو غورا دے دا امت دیر غورا دے چاہی سوئے چیزا غورا دے فریضہ ادادا تأمرون بالمعروف و تنہونا بالمنکر علب کیجی یدعون الالخیر کہ خلق قرآن پر او بدی قرآن بس دکو عقیدہ و تجوہ کو عمل بدی تو خیریت با علی رجی فجستن مناسبت سورت بقرہ کی منگلو سو ایوات دو احدکم ان تکون لہو جنہ باغ دی دولت کی اپاری ویر لگی دا خوخیتا دا سنتجی کرکو کا مسئلی صفوان علیہ تراب معمولی خورا با نوزوری دے کروندہ سے کہ باران دا غیر سے لوکو دا خوخیت دا پزان کردو کئی نکدا نیل مالی امران کی دا خبر دکا کہ مسئل ما انفقون فی حاضر حیات الدنیا کہ مسئلی ریوہن فی اثر اصابت حرف قوم ظلم انفقون فعال خطو فصل تباسو مستا پری بائیں گا اللہ دے حساب باد رہ لیجی اخت نیجی بولی بھی سکھائی وہ اسم مناسبت سورت بقرہ کی منگوئی سوام حسیبتم ان تدخلو جنت ولما آیاتکن جہاد دندے کے جو آجی حالات دبائیں انجی را گلی سورت ضرورت اور تقاضان کو حضب جنت تلاسن وہ سورت آل عمران کی مغ مسئل رواغ سرا ام حسیبتم ان تدخلو جنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين مجاهدين اپدین بانی تصخت بانی رم کون کی اللہ نہیں سر جن کے لئے اتفاق و جنت تجسی ہم تو پتہ بانی کون ہوگو اتسم ربط او تورم سورت بقرہ کے ملے اس کو فائن زللتم من بعد ما جاءتم البینات بیان صاف آگر ہے جو مخوئے گئے بے احتیاطی کئی مصدا بدر کئی سورت آل عمران کی ذکر کر ذلت کو سے اجر آجی بنفس کو اجر باندی اب شیطان کو خون باندی ان اللذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا سے غلطانی کری داری پو اجر شیطان مقبیان دل اول فرد بخیال کا دا سنو کی تاپ غلطے بانی شیطان تابو کتی او دی خوئی او دی غلی سو چکر خبرتا نحشتم مناسبت سورت بقرہ آل عمران کی دوری سلو بقرہ کی ربنا وضع فیہم نیکو بابا ابراہیم علیہ السلام زاری کرو اللہ کا دعائے کرو وضع فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک سورت آل عمران کے دعا قبل دو تذکرہ والا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وہ سب طرح سے سمایت جاری کرتے ہیں درشم ربط یا ترون سورت بقرہ کی ذکر کے لولا دفع اللہ الناس بعضاً ببعضاً لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین دا مسئلہ سورت آل عمران کے دیر تکلت روا رستا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ اسم مجردی لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ تاسو کے کچا او پاخب کر کئی سرگندی دو دن میں ابتلاء اولی سخت براولی ازمیر جہاد او دا قتال مسئلہ بے انفاق مسئلہ الوکار جوری جیسے نجوری یو درسن مناسبت سورت بقرہ کے لنبلونکم بشیئن من الخوف والجوع ونقص من الاموال سخت براولم دا جہاد مسئلہ برا جی وجودنہم جیز ولی جی غور بری قربانی جی مال بری ختمی جی کور بری نوری جی جیداد بدرسی جی دابد بانگرا جی خطب اکلاکے تیارے جی دا اللہ مدد پرا جی سورت آل عمران کے دا مسئلہ پر جیزی کر کہا لَتُبْرَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ دَاغِينَ زِيَادَةً كَرَا معلوم ہے کہ جن کی خدائی تو پریزا مولیان بے بجے ہو جائے بدا جہاد نہ دے جہاد لا خلیفہ پکار دے جہاد لا امیر پکار دے لَتُبْرَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ پسی ذکر سو وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ نوہو بر پورے فتوی فتقی بشائے کئی او کاؤزونا بخورے کہ پا قلع رکی نظرے دا اسلامی مملکت کے حدیثی جہاد نہیں اسلامی مملکت کے نمیز جو پک امنی دا وہ پک روجن میں اسلامی مملکت کے حج جو پک امنی ہاں لائے کہ جہاد دے تو رہا ہم دے دے ایمان نہ پس دے ایمان دا حفاظت تو پارا بل حس عمل نشتے دے دے جہاد از قتال فی سبیل اللہ نا جو دے سن مناسبت سورت بقرہ کے قرآن اور خبردار و تذکرہ کلا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا بجہاد دغم سلی بیانی دمونگون اپاہو کے اختلافونا امام شافی جسی اللی امام مالک دا چل کرے رہے امام بوانی فوج دا سی کری رہے پتولے را لپاسا کی داو کی جہاد مسلی تا تول لپاہو کے شافی دا مالک دا ابو حنیفہ اور دا احمد اختلاف سے پہ جہادی مسئلہ کے اور پھر ایک جہاد فرض سے نجا فرض دے اور جہاد قول غاری جہاد بن نفس جہاد بن مال میں آگا مسئلے کا دوسر حضور نہیں ہوتی وہ جاہے ہلوئی ملا دے یہ رہا دمرا قولوں میں ذکر کے ہو دمرا مجھے پر یہ دے کہ قولوں میں اس سے آئے جہاں تکر کرو اللہ کہ جہاد پکار دے جہاد جرمی دے مجھے ذکر کو اور دا خبر اتا ہے کہ اللہ تمرا امہ فی اموالکم اور دا سنت اللہ ان لدین اکتنون سورت آل عمران کے دا مسئلہ ذکر کلا اِذْ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمون فنبذوه وراء ظهورهم مخکیم میں بلکہ ان ذکر کلا دا اللہ حکم سر تو نرسو میثاق الذین اوتوا الکتاب کتاب کے اور شہر رب منلے ندے ومدرسو والو کتاب منلے ندے اوتوا الکتاب بعد اوتوا ذمہ دے ہوئی ذکر مدرسو کے شہر نا نور تو سے وسائل سے مقاصد نہیں سرے اور تو مقاصد کے والے مقصد قرآن دے حدیث کو قرآن سرہ دا راہی تبصیل دے اور پاہی کی جا فروع دی اور جہاد تکین سے جہاد سبق دوئی نا کتاب الجہاد سورو سے حضرت ما خبانی ہے سیر سورو سے حضرت ما خواہ حدیث کے تو قصد قصد تاجیت نہیں سے اتر بنا رہا کرے نور دفع کی تکین اوت الکتاب مدائے ذکر کر لائے ذرا سے سوال اصاتہ مرسو یکتنون ما انزلنا ایجا خد اللہ ویساق اللہ جینو تن کتاب لکبائی جنوننا دا سن پس برد یسن منا سبب سورت بقرہ کی والذین اتقاو فوقهم یوم القیامہ قیامت کے رمینوں کے درجہ اتتا دا سورت آل عمران کی بلتے ذکر کیسے قیامت میں بلتے ذکر کیسے وان تم لا علونا ان کن تم مؤمنین جمعے کی ماں علاؤ اچھتی ایماندار ہوئے احق بکیو یہ تینی گا کنا کہ جہاد بانیو جہادی مسلمانو طول دنیا کے نبو گی طول دنیا کے نبو رکی گی وچی جہادی نو محسوس کی نبو رکی گی ویزد آخو کماروں گے خاماروں گے ومنگا پو پوکرے کی بند کرے رہے پچابوی کی بند کرے رہے آسی کو تا گروس کو تا گورا بلک تو بد بے جی وہ گزار دبا نیشو کو لے آگا چولی کے مسلمان سر ہوکو آگا زہر کی او اخل تو گوار اکن او باسو آگا تا پر جو بانی کیا نو سلور در شم منا سبب سورت بقرہ کی یا رسول سی کوا ملک پریخو دی جہاد دیاری فقال لہم اللہ موتو سورت علی عمران کی دا خبر دیدر را ہوتا ویتخذ منکم شہداء دورہ کے سخت ہے انہوں سے گئے وہ کئی بتا سے کسی شہیدان جہاد سخت دیر پا رہے ہیں کہ جہاد ہوتی اور تا سے تو دن بانی گواہان سے شہیدان اس نہیں گیا تو دن بانی شہید شہر ہے تو دن بانی قربان سے ویتخذ منکم شہداء اور کس تا سے نبنی شہیدان تو دن بانی قربانی دن کی یہ پینزد ارسن مناسبت سورت بقرہ کے ومنگ دعا کی دائی ومنگ دعا کی نبی یہودو لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی داغ زمانی داغ سست و دمارہ سخل کو نصورت علی عمران کی داغ مقابل دا صحابہ مقام ذکر کو الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح زخمانو تلے امسو اوینی کی نبائی دے اصحاب آگین جہاد بروان دی دا امت سرداران دی امت داخل دی آگا خلق و خویر مجھے سرسو پریشانو سو اکوئر نسو پج دیر شم منا سبب سورت بقرہ کی دعا کی افرغ علینا صبرم اللہ تو صبر کمان گرا پیکا سورت علی عمران کی دبی امت کا شروع کلا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہر پر سخت سرالا اللہ کافی ادے خزن نوار جمون گرا فتح گرا کولو حسبن اللہ وہ دیر شم منا سبب سورت بقرہ کی لا طاقت لنا اليوم اے منگل جالو سر نسی جائیں گے دے سورت علی عمران کے مددق قسم خلقو حال بہن کے لدی امت لو نعلم قتالا لتبعناکم هم لکفر یوم ایدن اقرب منہم من ایمان ایک جنگ ہے جو خدنا وپسو دا جنگ ہے نمگو دا جنگی دلو ندا خود امریکی سر جنگ دے امریکی سر جنگ کی جدی بس پرا دا زمنگ دا وفن بار دا زن تا تل پکار دی چھ پر حفاظت کر لیو کو لتبعناکم هم لکفر دا سنتا سورة علی عمران کی دا ذکر کو ما کان ابراہیم دا مخیمی دیتے قبانی مناسبتنا سورة بقرہ کی لیسا علیک خداهم ستاکار مدے تخکار کا دین دو سور کار علی عمران کی لیسا لکن من الامر شہم یہ سیار کے دیتے بکی ہے دیتے اللہ تم سے چیز سالہ کسی سورة نحجی سورة بقرہ کی بلا حیاؤن سورت علی عمران کی تک زیاد کے بل احیاء عند ربهم قبر کی نہیں جون دی دنیا کی نہیں جون دی عند ربهم رب سے جون دی عطا کا مقام باندھی چاہے نکل کر نہ دیر سم دا فلیختم سورت بقرہ کی فشربو منہ الا قلیلا دا میری نو منری لوگ کو سان منگلوا سورت علی عمران کی دا مسئلہ پدیو عنوان راولا حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الارض و عصیتم من بعض ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره عقبہ کریشوا دے کے لیے شو اسو جنگی دا شہیدان شو تاسم دا امیر خلاف سے کرو سکیرا گلوا اغن دا امیر خلاف کو سکیرا للا یو سلیخ سورت بقرہ کی قتل انبیاء یقتلون الانبیاء کہ انبیاء وہ جن یوش پہ تو واقعہ کی سورت علی عمران کے سر زیادہ کلا قتل العلماء آغا دی اقا حالات من روان دی انبیاء وہ نا غد وجل انبیاء نسے ہیں انبیاء, انبیاء تا زبار ونی علماء شیدان کی دو تلے سورت بقرہ کی اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ اللہ کی رالی جلی اذا پورا منا دے منن کنا نومن نومن نومن جرا علینا نوز زمان دا جن کے زکا زمان دا پا جن کے تاون دا جن پا جن کے دا با مانو خدا بلا خبر کیسی دا تا کیو دا میدان تا دا خبر زمان دا دوست نبار دا سورت جن سورت کے سورت علی عمران کے دا خبر ذکر کرا یہ دعونا لکی الہ کتاب اللہ لیاکم و بینم ثم تولا فریق منہم بیاتی نواری کتاب دا اللہ تا غب نیجی غارو تا نیجی ذکر ہے سورت بقرہ کم اللہ صفا لکم الدین اللہ دا ندا قانون دین غرا کرے دے ناغ سورت علی امان کرالو ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ پا دین بانی دی قانون تا غارو خودل دا دے دین دا تقریباً دل پلے سلور پلے مناسب اتنا ہے تلوی و دمک کی صورت پر ہمیں بیان کر و دا خبر التوم دا بے پد آدھا دا منصوص ندی دا رب سنا مناسب اتنا منصوص ندی اللہ ما و تاسو تول رکو حراتا جو تو گرو مدد را مناسب اتنا و بچے نور پیدا کی تلوی و نور پیدا کی کہ دا خبر جی صورت کے رسے والے بلکہ رسے والے بغل کے رسے والے یا تذیر کی دمخ کی اجمال یا زیادت کی دمخ کی کلام او یا سر تسرا خبری ذکر کی خوانداز دا کلام بدلی بطبار دبی لیستا کر رسل قل کلام بلکی کیری فکر کیا سی اغور صدق غور سی و دی عنوان داری مناسبتنا دیر شیر سورتون دنیان کی کتے سی او تولیو تدا کولی سی دا مناسبت نفس دا سورت مقصد او تجزیہ الہ مضامینہا دا صورت دس اومن ہے لکہ دا صورت دا قرات تکمیل کی تکمیل کی تو دو حیثیتوں بانے یہ تو دے بانے کہ مضامین آگے ذکر کئی او سرد زیادتنا او سرد مثالوننا او سرد تاریخی حقائقنا تاریخی حقائق توانی کئی دا توحید مسئلہ بیانی عیسائیت داخلی رب کی تفصیل سے ہی کرتی دراصل کبھی جہاں بے انصاف مسئلہ بیانی مدار خلق کی منصفی نے اداروں تک گر گئی کبھی تیرے قبائل کے اندر مقام ذکر کی مطالعہ سکن اعتراضوں اور دمک کے نوران جگہوں تک گر گئی سارا کبھی عنوان کہ کبھی پیغمبر ہے اور مسئلہ تو جہاد کے لیے بیانی کا حق ہے اولی کا نات پڑا اولی کا تخفر دفی کے اولی بھی سوے کے پر اولی کو سو سوٹے کے بعد او یا شاگردان دے اولی خصوص کی دا او دا عمرہ تقریباً دا اولی زخمین کی دا او نو دے حق دے نو دے پیغمبر دے آیا ازم باللہ او نو رضا مسئلہ حق دا نون پا جہاد اعتراضو او ام دا جہاد پا دائی باندے اعتراضو یا غیت اذکرہ کئی دا دے تیرے قبانی دے انفاق فی سبیل اللہ انفاق صحیح تو دن دا گول ہے نو اولی دا باغی نتیجہ اصرا خطلا کہ نو دائی دا سجا لکا شرحا اور اگر دا سجا لکا مطم تو دور مسئلو کی بھی جوابت کی جواب دے کر رجیم کی مقاصد کی صورت میں آغدی کی تم مقصدی توحید حق دا اللہ دا پیغمبر مقام دا غزا دا جہاد مسئلہ اولا انفاق او تو دے کر کی دیانی صورت دس و آیتی دی یو سن یو کی یوی مدہ یوکم سلو کی جو نمینا دا اور پاکہ یوکم سلو کی لکہ صورت بقرغوانی تاخیر کی تو دو دو آیتین کی بغدا فضلکت سورا دو صورت مصور اور دو صورت خلاصا دا اول سلو آیتین کی تن کی مسئلہ دا توحیدنی دلا الہ الا اللہ بیان کی دا پدرو عنوان اور پدرو ترطوبانی کی اول مسئلہ توحید ذکر کی عظمت پا قرآن سر بیانی اور جو سردام ذکر کری کہ جو کتاب کے اللہ کی سر علی گری لی جا بالکل صحیح اور آہ مسئلہ نظر آرے کر کتاب بالحق دلیل وحیل ذکر کری جواب دے اعتراض کہ ان اللذین فی قلوب غاغن فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنت و ابتغاء تاویل اور تو الہیت دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مانی رد کری کہ اگر تو الہوی موجن کی ادا کی اور تو فرویلی چیز اللہ طرف ادا کر کن وما کار نرے تو ان کے لئے اللہ ناس دے عیسا کار دا اللہ دم دے عیسا فکول دا اللہ دسن تول دے عیسا اور تاغی بانی جنگی کول دا اللہ مجھے بنیاد بانی دو مسئلے تفصیل کی اور دا تردیز ہے پورے آیات والا سن پورے جواب دو سجن ذکر کی دلیل لوں گی اور جہاد جواب بھی کرتی خط کان اپنا کمایا تھی اسی سے آسان مل سکا تھا اب بڑے کے سوئے اللہ برے اور کرو برس کا سو پر ابرت صبر دے دنیا میں ہوا سب کا سو جمع اللہ سے حب و شہوات تو مال گسم دولت گئے گسم داد گٹ روزی گی دادی کا سستا کار سیری کا نام اور جب جنہیں تم گٹا گتا سستا نسکاری گی پھر آگے رن لے اور لار دا لار دے طرف ادھر گا وہ لسن آیت بانی دا ختم کی اذا لسن آیت میں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکتو و اولو العلم قائم بالقسط مسئلہ توحید جا ذکر کی جواب دے سکے خبری تو داخل کتاب اور جب کہ گاؤں حکم کی دین سر تعلق نہ ساتا نہ وہ اعمال برباد دی دس میں سبق نہ گرم سبق دس میں سنا اپنا قل اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء مسئلہ جہاد ذکر کی اور تفصیلی جواب داخل ذکر کی یہ چکر امور مسئلے ضروری توحید اور نبوت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ سب یوم دا مسئلہ طالبان جودری یہ سب دور دو مسئلہ شروع کی آغا مسئلہ دا جہاد دا نبی علیہ السلام والسلام دا نبوت تذکرہ اور طالبان دا اعتراضین جوابونا کہ چاہ اعتراضین کل دا ماتی اصول دا غیر اصول دا سچل لے دا غیر تفصیل سر جواب بھی کرتے ہیں کیف تکفرون باللہ وانتم تتلى علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ فدیر ختمی نبیوسل دین شروع کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا